wolnego smartfona w wyjątkowej cenie. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 grudnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Najczęstsze przyczyny wypadków na drogach to nieustępowanie pierwszeństwa i zbyt szybka jazda, przestrzega przed tym policja. Turysta, który utknął w głębokim śniegu w rejonie zmarzłego stawu, został znaleziony. W Tatrach trwa jeszcze jedna akcja ratunkowa. Serię pikiet w obronie więźniów politycznych zapowiada rosyjska opozycja. Nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu i nadmierna prędkość to wciąż najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w czasie powrotów ze świątecznych wyjazdów. Tylko wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 83 zostały ranne. Bilans od początku policyjnej akcji Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie to 29 ofiar śmiertelnych i 316 rannych. Komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji powiedział nam, że na liczbę wypadków wpłynęła też pogoda. Troszkę rozkojarzyła nas dość sprzyjająca aura. Co prawda wczoraj zaczął pruszyć śnieg, natomiast jest dość ciepło. Kierowcom wydaje się, że asfalt jest czarny, że jest bezpiecznie i można jechać, bo temperatury są dodatnie, a niestety to gubi kierowców. Ta nadmierna prędkość połączona akurat w tym czasie świątecznym z dość intensywnym ruchem, a mimo wszystko jednak w wielu miejscach kraju gdzieś tam przy gruncie pojawiają się jakieś przymrozki. Może się pojawić wilgoć i jest dość ślisko. Policjanci podkreślają, że bezpieczeństwo zależy jednak przede wszystkim od uczestników ruchu drogowego. Zachęcają kierowców, by przed podróżą udali się do najbliższego komisariatu i sprawdzili poziom alkoholu. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie potrwa do jutra. Odnaleziono turystę, który utknął w głębokim śniegu w rejonie zmarzłego stawu. W Tatrach trwa jeszcze jedna akcja ratunkowa. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poszukuje czwórki turystów w rejonie Suchych Czub Kondrackich na granicy Tatr Zachodnich. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Bardzo trudne warunki turystyczne panują też w Bieszczadach. W nocy sypał śnieg, widoczność wynosi tylko 30 metrów, a temperatura na płoninach spadła do minus 8 stopni. W dolinach jest minus 3-4 stopnie. Wszędzie wieje porywisty wiatr, potęgujący poczucie chłodu. Dyżurny ratownik bieszczadzkiego GoPru, Mikołaj Grzech, mówi, że mimo złej pogody turyści wychodzą w góry. Odradzamy wyjście powyżej górnej granicy lasu. Jeśli już mowa o jakichś wycieczkach, to polecamy jakieś niskie partie do schroniska pod Małą Rawką czy Koliba na Przysypu Caryńskim. Miejsca, gdzie jest po prostu tego wiatru mniej i śniegu mniej. Wysoko w górach jest naprawdę bojowo. Jeśli już ktoś koniecznie chce, no to rakiety śnieżne, narty, ciepłe ubranie, naładowany telefon z aplikacją ratunek, kompas, mapa, jedzenie i pojęcie o tym, co się robi. Poprzedniej nocy ratownicy polscy i słowaccy poszukiwali w rejonie Kremenarosa dwóch nastoletnich braci z Ustrzyk, którzy nie dotarli do schroniska w Nowej Sedlicy na Słowacji. Zziębniętych i przemoczonych znaleziono po słowackiej stronie. W Moskwie opozycja zapowiada serię pikiet w obronie więźniów politycznych. Akcja ma być poświęcona głównie tym osobom, które w 2019 zostały aresztowane za udział w demonstracjach zorganizowanych w obronie konstytucyjnych wolności. Natomiast w Omsku lokalni deputowani zorganizowali antyputinowski happening. Grupa radnych z obwodu omskiego zwróciła się z prośbą do Władimira Putina, aby nie składał Rosjanom noworocznych życzeń. Deputowani stanęli w centrum Omska z plakatami, na których wypisali hasło: Panie prezydencie, 31 grudnia o 23.55 nie trzeba nas pozdrawiać. I tak jesteśmy w szoku od pańskich prezentów. Uczestnicy happeningu wyjaśnili, że tradycyjne życzenia noworoczne składane przez Władimira Putina 5 minut przed północą rozdrażniają wielu Rosjan i psują im świąteczne nastrój. Gdy zaczyna składać życzenia, to wszyscy zastanawiamy się, jakież to prezenty dostaniemy od Władimira Putina w nowym roku i czy uda nam się jakoś przeżyć. Cytuję Radio Swoboda, wypowiedź jednej z osób uczestniczących w antyputinowskiej akcji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia, miejscami śnieg. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Sudetach i Karpatach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. W Zakopanem minus 4 stopnie, w Augustowie minus 2, w Lublinie minus 1, w Krakowie, Katowicach i Rzeszowie 0, w Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu plus 1, w Szczecinie 2, a w Gdańsku 3. Trójka.

I felt all of these years next year. Baby, they come and go. Will I do any of these things? The answer's probably no. But if there's one thing I must do, despite my greatest fears, I'm gonna say to you, I felt all of these years next year. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Next year. Do-do-do-do-do-do-do. Postanowienia noworoczne. Trzy dni do końca roku. Czy zastanawiali się już Państwo nad postanowieniami na nowy rok? Jamie Callum, next year. Zamierzam pić mniej piwa i wydawać mniej pieniędzy na buty. No to akurat mnie nie dotyczy ani jedno, ani drugie. Ale postanowienia noworoczne. To ja mam takie postanowienia, że kiedyś postanowiłem, że będę wyrzucał jedną rzecz z mieszkania dziennie. Potem zmieniłem na dwie, to teraz trzy rzeczy dziennie będę wyrzucał z mieszkania przez cały następny rok. Nie ma wyjścia. I pozbywał się płyt. Jeśli mają Państwo jakieś zapotrzebowania, zawsze proszę walić jak w dym. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. A i tak słuchałem tej piosenki i przypomniało mi się, że ona kończyła drugą płytę Smooth Jazz Cafe 6. Na tej drugiej płyty były takie właśnie piosenki z dzwoneczkami, ale postanowiłem zrobić taką klamrę i ponieważ pierwszą płytę zaczynała piosenka 20 something tego samego artysty, to mówię na koniec, zrobimy sobie next year z tej samej płyty. Udało się wtedy to zdobyć, ale nie o tym chciałem powiedzieć, tylko o tym, że rok później, może dwa lata później, jeden wielki sklep wydał swoją składankę płyt, piosenek świątecznych. Jakież było moje zaskoczenie, że prawie cała płyta Smooth Jazz Cafe 6 znalazła się tam, w tym piosenka Next Year, która nie ma ze świętami nic wspólnego. No wprawdzie ma troszkę z Nowym Rokiem, ale tak to bywa. Adres podałem, dziękuję za listy. Nasza strona internetowa informuje Państwa o tym, co się działo także wczoraj podczas listy przebojów, podsumowanie roku. to wszechczasów, na ten temat niczego więcej nie mogę powiedzieć. Poza tym, że ostatnio słucham holenderskiego radia. No tak, zdradzam nasze polskie radio z holenderskim, ale to tylko między świętami a Sylwestrem, bo oni tam grają 2000 piosenek. To jest top 2000. No i jest niesamowicie. Więcej o tym dzisiaj wieczorem na blogu. No a jeśli mają Państwo ochotę podzielić się swoimi postanowieniami na Nowy Rok, pan Jacek napisał, nie będę jadł słodyczy przez 3 miesiące. A dla mnie to duże wyzwanie. Ja w zasadzie z cukru zrezygnowałem zupełnie, chociaż cukier teraz jest chyba we wszystkim, no ale przynajmniej nie słodzę. Kawę troszeczkę, a herbaty nie. Wystarczy herbata z cytryną. Dobra, dosyć gadania. To teraz może dwie moje ulubione płyty końca roku, tak to powiedzmy, właściwie końca roku, tak. From the second that you walked in, everything around me changed. Though I don't know where you've been, I know I'll never be the same. Hear a heartbeat in my chest, makes me feel I'm bulletproof. Whatever happens is worth the risk. I got a feeling you feel it too. Come on baby, let me take your breath away. Forget about songs. Every time you look at me, I can't help but you turn me on. Come on baby, let me take your breath away. Forget about your worries, that was yesterday. Oh, oh. Take a trip to all those champagne. It's New Year's Day. Come on, baby, let me take your breath away. Forget about our worries, that was yesterday. Make a toast to all those champagne castaways. Just like it's kissed, just like it's New Year's Day. Oh, oh, just like it's New Year's Day. Oh, just like it's New Year's Day. Come on, baby, let's kiss just like it's New Year's Day. New Year's Day, to troszkę wybiegliśmy do przodu. Hootie and the Blowfish, płyta Imperfect Circle. I od razu padają pytania, czy na przykład zespół na C, Coldplay, to też moja ulubiona płyta. No, jedna z płyt tak, ale wybrałem te dwie, bo to były te ostatnie płyty, które do mnie dotarły tą spóźnioną pocztą z Chicago. Hootie and the Blowfish, a zaraz obok Lady Antebellum. Might have done it this time. Might have drank too much wine. Might have said something that I just can't take back. With my love. No, I never fight fair, but I'm trying, I swear. Old habits don't break, I heard someone say. Lady and the Balloon z tej nowej płyty zatytułowanej Ocean. Lubię to trio, lubię te ich ballady, takie trochę zahaczające o muzykę country, ale tak naprawdę Radio California. Be patient with my love. To ta właśnie piosenka. Pan Tomasz napisał, ma postanowienie, żeby ograniczyć używanie telefonu. To jest bardzo dobre postanowienie. Tylko ja na przykład nie mógłbym na 3-4 godziny chować go do szuflady, bo telefon liczy kroki, więc to nie da się tak zrobić. Jeszcze jedna płyta, która złapała mnie chyba tuż przed końcem roku i wcale bym się tego nie spodziewał. Po pierwszym przesłuchaniu zaznaczyłem tylko dwie piosenki, ale po kilku następnych to naprawdę jest dobry album. Bed, and you're not here, and there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant, and I can't take it back. I can't unpack the baggage left. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. You said you cared, and you missed me too, and I'm well aware I write too many songs about you. Coffee's out at the Beechwood Cafe, and it kills me 'cause I know we've run out of things we can say. What am I now? What am I now? What if I'm so? Się tu ukryć, że to jest Harry Styles, płyta Fine Line. Polecam Państwu, bo naprawdę warto się zasłuchać. Na razie ulubione utwory to szósty. Właśnie go słuchaliśmy. Fallin, ósmy She i Fine Line tytułowy, ale te inne też całkiem niezłe. 2019 rok. Czy będę podsumowywał ten rok muzycznie? Nie wiem, może któraś tonacja, ale tak naprawdę przecież to codziennie przynoszę swoje ulubione nagrania do radia, więc po co to wszystko podsumowywać. Radio Kalifornia i to jakie? LA is fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA is fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I am, I cried. I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried. I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself. Gigant, wielki, wielki, wielki artysta Neil Diamond, I Am I Sad, z Nowego Jorku artysta. No właśnie tak sobie słucham tego Top 2000 i takie utwory, które ja bym zmieścił pewnie w swojej 50, no może setce, są na przykład na 1648 miejscu Al Stewart. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves so loud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles in silver on the border. On my wall the colors of the maps are running. From Africa the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night, the hand that sets

Marcin, który właśnie wrócił z Holandii, pyta, czy spróbowałem frytek z majonezem. No pewnie, to jest taka konieczność, tak samo jak słuchanie radia w Holandii. Wszystko się zaczęło w 1976 roku, kiedy byłem tam pierwszy raz. A ta piosenka Muszanga grupy Toto zasłyszana właśnie na Top 3000. Dzisiaj urodziny ma Rosie Vela, cudowna dziewczyna, która tak ładnie śpiewała. Producentem płyty Zazu był Gary Katz, a opiekował się wtedy Rosie Vela Donald Fagen, i to słychać, bo to takie troszkę brzmienie zespołu Steely Dan. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych, 28 dzień grudnia. Następna piosenka nosi tytuł Never Let Her Slip Away. I to niesamowite, bo dopiero właściwie niedawno się doczytałem gdzieś, że chóry w tym utworze śpiewali następujący panowie. Timothy B. Schmidt, Brock Walsh, John David Souther i Freddie Mercury, który nie jest w ogóle wyszczególniony na płycie, że on tam coś wykonuje. Tyle razy tego utworu słuchałem, ale dzisiaj posłucham go jeszcze uważniej. Czy usłyszymy tutaj Freddiego? Tutaj nie słyszę Freddiego. Słyszę Timothy B. Schmidta, słyszę Johna Davida Southera, ale może Freddy akurat w tym momencie wyszedł na kawę. Jest też taka możliwość. Polecam Państwu naszą stronę internetową. Tam pojawi się cały zestaw muzyki, jaka gra w audycji. To tak jak zwykle. Ela Malinowska realizuje dzisiejszą audycję. Ola Budka jest na krótkich wakacjach, ale wszystko będzie uzupełnione. No, na koniec Radia Kalifornia. Ta piosenka, która powinna się pojawić, bo to już koniec grudnia. Nie da się ukryć. As you were leaving, oh, the days go by so fast. And it's one more day up in the canyon, It's one more night in Hollywood. If you think that I could be forgiven, I wish you would. And it's one more day up in the canyons. And it's one more night in Hollywood. If you think you might come to California, I think you should. Na-na-na-na. Sometime after 2 a.m. and talked a little while about the year. I guess the winter makes you laugh a little slower, makes you talk a little lower about the things you could not show her. And it's been a long December, and there's reason to believe this year will be better than last. I can't remember all the times I tried to tell myself to hold on to these moments as they pass. And it's one more day up in the canyon. And it's one more night in Hollywood. It's so long since I've seen the ocean. I guess I should. Autopromocja. Ten zespół już za chwilę uda się na wakacje. Nie wiadomo, jak długo będą one trwały. Przykro mi. Przykro mi, jak mi przykro. The Dumplings. W ramach pożegnalnej trasy Przykro mi odwiedzą również Trójkę. Tak z przyjemnością, jak i z odrobiną żalu. Zapraszam na ich koncert w niedzielę po godzinie 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w Mediamarkt.